Kære lytter af De Sorte Spejlers podcast, det er i dag mandag den 4. februar 2008. Og du sidder måske nu som fast podcast, lytter og bliver nervøs og tænker, det var da lige godt satans. Hvordan kan de lave en intro? Nu har de ikke lavet en intro til podcasten. De lavede intro til podcasten i et halvt år. Pludselig gjorde de det ikke. Og nu er de der igen. Og hvis vi skal helt ærligt, så er det fordi, det er simpelthen noget indhold, vi nåede ikke at have med i programmet i dag mandag den 4. februar. For det er sådan, at Anders Lund Madsen er syg, det vil du også kunne høre senere i podcasten i dag. Og derfor hentede jeg hjælp hos en god ven af programmet, og det har vi faktisk tænkt os at gøre hele ugen, fordi at Anders er i hvert fald syg et par dage nu, det ved vi. Han har en slem influenza, for at være helt ærlig. Så i morgen kan du høre Anders W. Bertelsen. Vi arbejder på en Steffen Brandt, en Mads Mikkelsen og en Anne Mette, eller ikke Anne Mette, bare Mette Vibutson. Og Søren Rasted, du er medvært i dag, og jeg synes, at det er gået rigtig godt i programmet i dag. Og tak. Du er god. Tak. Og jeg håber, at du gider være med igen en anden dag. Ja, det har været hyggeligt. Det er sjovt. Ja. Det skægge er normalt, når man har musikere inden, ikke? Du er jo sådan en tusind kunstner, jo, ikke? Multi. Ja, du kan det hele. Sådan en Erik Clausen på en lidt ung måde, ikke? På det ovl. Ja. Og så plejer det jo at være sådan, og normalt, når man har musikere ind, så spiller man noget af deres musik. Og Anders og jeg havde besøg af Steffen Brandt. Der var jo ikke et DR-program, der ikke havde besøg af Steffen Brandt, ikke? Der, da deres plade kom. Og Steffen er jo et fantastisk menneske, men det lykkedes os rent faktisk at have ham inden en time og 20 minutter, uden at spille noget af hans musik. Og normalt står der en fra pladeselskabet og siger, så skal jeg også lige spille den nye single. Et, du havde ikke en med fra pladeselskabet i dag til at sige det. Og to, vi har heller ikke spillet noget hejmatematik. Men det lover jeg, vi gør i morgen. For det er en god plade, jeg har lavet. Det vil tak. Jeg gerne sige. Tak. Kære lytter, vi skal i gang med podcasten om lidt. Men der er en lille ekstra bonus. Det er ligesom DVD'en, kan man sige. Det er ekstra materiale til DVD'en, vi skal i gang med nu. Fordi du havde nogle klip med, som man kan høre. Det er fra en tidligere P1-dokumentar, der er nogle år gammel, der hedder Af kolossal betydning. Og det er en ældre mand på 94 år, som er rigtig, rigtig forberedt, kan man sige, på den dag, krigen skulle komme. Eller, hvad ved, altså, han er forberedt på alt. Han er bange for at dø. Glæd dig til det. Glæd dig til to rigtig, rigtig rare lyttere i Tillidsbingo, og jeg for anden gang i træk, når vi spiller Tillidsbingo, gætter blinklyset, eller hvilken bil det er, ikke? Det var helt fantastisk. Og det er den dummeste ting i verden, at sidde og gætte, hvilken bil folk kører i. Men det er jo ikke bare gætteri, så. Er du klar over, hvor vildt det er, når det sker? Man bliver så jamen, jeg kunne se det på dig. Ja, man bliver så glad. Altså, hele programmet løftede sig. Altså, man kan stadig se, det stadig hænger i dig. Og lytterne sidder og kigger rundt i deres bil på en eller anden landevej nede på Lolland og tænker, hvor er han henne? Hvor er de henne? Hvor er den fra, tror du? Men Søren, der er et klip, vi mangler. Og fortæl, hvorfor du har taget det her klip med. Det var, fordi jeg hørte programmet en eftermiddag, hvor I havde en dame med, som... Det var et klip, hvor man skulle lægge mærke til hendes øreringe, hvor højt de dinglede. Dinglede er vel det rigtige ord, ikke? Klirrede. Dingle bruger man alt for lidt i radio. Og så jeg det her program, året der gik på DR1. Og altså, jeg kunne ikke være inde i mig selv. Først da jeg hørte det, så tænkte jeg, jeg kunne ikke forstå, hvad fanden det var, der klirrede i baggrunden. Og det var først et godt stykke inden, at jeg fandt ud af, det var hendes øreringe. Og det er Rudi Ivens? Ja, det var Rudi Ivens. Og så tænkte jeg, der er nok andre end mig, der har hørt det her, fordi det var helt vildt. Nu er det 3 minutter langt, så der er ingen grund til, at vi hører alle 3 minutter. Jo, det er podcasten. Læg mig bare lige, hvad den vil. Så har jeg slået op på nettet. Der er ingen, der har lagt mærke til det her, så vidt jeg kan se i hvert fald. Du har simpelthen været inde i dingle.dk. Desværre er jeg sådan. Men her skal man i hvert fald lægge mærke til, hvad Rut siger. Og det er jo Rut fra Ungdomshuset. Ja, fra Faderhuset. Ikke fra Ungdomshuset. Man kan sige, hun ejer og Jagtvejen 69. Og hun er i hvert fald ikke fra Ungdomshuset. Nej, det tror jeg ikke. Men skal vi høre det? Ja. Og det er øreringene, vi lægger mærke til. Ja. Hvad tænkte du, da du så brændende ude på Nørrebro? Jeg tror, jeg tænkte det, som de fleste andre danskere gjorde, at hvad i verden er det her for noget, der foregår i lille Danmark. Så det er selvfølgelig med gru, at man ser sådan nogle ting, at det overhovedet kan ske. Det er da helt ekstremt, at det kan lade sig gøre. Ja, for vi så betjente og unge i kamp, vi så butikker, der blev smadret, vi så beboere i området, der blev groft chikaneret. Følte du dig skyldig i balladen? Altså, jeg kan ikke se, hvordan nogen skulle føle sig skyldig i noget, andre har gjort. Vi har købt et hus, som Københavns... Må jeg lige afbryde det og sige, det er jo ikke så meget det, hun siger her, det er det, hun gør. Det eller det er det, hendes øreringe, hun gør, ikke? Hun siger... Ja, okay, tak skal du have, Søren. Det er flot. Godt nok. Fik jeg sagt, at der er en ny plade ude med Blast. Sat til salg. Og havde vi ikke købt det, så ville nogle andre have købt det. Og så har tingene udviklet sig på den måde, som det har. Og vi har åbenbart nogle mennesker, som ikke virker så socialiseret i vores samfund, som så bruger den anledning til at lave en masse ballade. Og det der... Jeg vil godt, det irriterer, at vi hele tiden stopper det, ikke? Men det er bare... Jeg vil også bare sige, men, mangler... nej, men man sidder bare og lytter sig blind på det, og derfor hører vi også helt klædt. Man kan sige, okay, vi har fattet pointen nu. Ja, ja. Men det er bare at blive ved med, fordi man lytter sig blind, hvis man kan det, ikke? Eller døv, med det så hedder. Men man kan bare ikke lade være fokusere på det. Jo, så vil jeg sige, det er lyden af det her klip jo er lidt dårligt, og der er ikke så meget diskant på. Ja. Og det virker endnu mere diskantet på fjernsynet. Okay, teknikker. Nu ved jeg så ikke. Jo, fint nok. Ja, ja, hvis man jeg kan jo godt lide lyd. Hvis man har hørt det i HD, så havde det været rigtig, rigtig fedt også. Skal vi høre klippet? Ja. Beklageligt. Jamen, jeg kan sige, I havde retten på jeres side. Det var jeres hus. Men var det alligevel ikke svært at lade være med at føle et medansvar på en eller anden måde? Jamen, man kan ikke tage medansvar for, at andre ikke følger lovene i Danmark. Vi har et retssamfund, og vi har et demokrati. Og denne her sag udviklede sig efterhånden til, at man nærmest blev nødt til at dokumentere, at vi lever i et retssamfund. For ellers så skulle vi have givet efter for trusler og spørgsmål omkring, kan I ikke bare se at give det væk eller få det solgt, så vi kan få det her ned under gulvtæppet. Og det er der jo ikke noget perspektiv i. For hvad så næste gang, der er noget, man er utilfreds med? I fik altså ryddet huset, og så blev det ravet ned. Hvad vi... Ravet ned? Altså, det blev revet ned, kan jeg sige. Der er altså der er 2 minutter igen. Vi kører det hele. Lige egentlig med det. Jamen, vi kommer ind, og det er et hus, som vi gerne vil ind og modernisere. Men huset er ubrugeligt. Man har i 20 år lavet det forfald for Københavns Kommune. Jeg ved godt, hvad det er. Det lyder som... Det er sådan en stavflade, der er en, der sidder... Det er sådan en, der sidder, hvad hedder det, nede i EU-parlamentet, når der er topmøder, og sidder sådan en transcriptor. Ja, det kunne også være, at det var sådan en, man bruger i gamle matematik. Ja, har vi... hvor man lige sådan en har kuglerum. Det er sjovt, du lige fik high matematik med ind i samtalen. Ja. Vi lader bare klippet være for nu, ikke? Jo. Eller skal vi høre det hele? Nej, det kan jo... Det, at pointen er jo ligesom... Ja, det tror jeg. Søren, tak fordi du var med, og nu kan man høre, det egentlig rigtige program kommer her. God fornøjelse. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere. Dette er ugens første program, mandag den 4. februar 2008. Vi sendte ikke i torsdags, vi sendte heller ikke i fredags, og vi sender i dag. Der er bare det lille mænd, det lille arbejder, der er bare af. Det lille, det var lige godt Sørens. Og det er, at min bedste ven, kollega og medvært for det her program, Anders Lund Madsen, han er syg. Og du kender det sikkert selv ved din egen arbejdsplads. Så er halvdelen af kollegaerne der ikke. Så er de der ikke. Og folk bliver syge. Og jeg vil da sige, jeg har heller ikke ligget på den lade side med at lægge mig syg undervejs. Sidst jeg var syg, det var jo også en mandag. Det var efter B3 Guld. Og det var jo fordi, jeg sad så tæt på scenen, da The Storm optrådte. Og de der vindtunnelsmaskiner, de brugte, det gav mig et voldsomt træk i nakken og en voldsom forkølelse. Tænker man så, har Anders Lund Madsen været til The Storm-koncert i weekenden? Nej, for de kan jo kun spille 3 numre live, så jeg kalder det en koncert, det vil være voldsomt, så der har heller ikke været nogen koncert med The Storm i weekenden. Men Anders Lund Madsen var til en anden prisuddeling, nemlig Steppeulvene, som jo er de danske musikkritikers egen prisoverrækkelsesfest. Og det var i lørdags, i fredags i Vega i København. Og der var Anders. Hvad der egentlig er sket der, det ved jeg ikke. Jeg ved bare i hvert fald, at han har været til det awards show, og han ikke er her i dag. Og jeg kan også godt sige, at vi regner heller ikke med, at Anders kommer i morgen. Men, mine damer og herrer, vi skal nok klare den. Fordi, at jeg har sammen med redaktionen, som jo er Gry, vores redaktionschef, det er Carsten, filosofen, det er Peter Lovs, vores tekniker, og så er det Rebecca, vores journalistpraktikant, legnet gæster op til hele ugen, så man ikke skulle sidde her alene, og vi kunne sende. Ellers så ville der ske det, at folk siger, at det er også bedre, når I er to. Ja, det er vi udmærket klar over, at det her program er bedst, når både Anders og jeg vi er her. Når det så er sagt, så vil det også være ærgerligt, hvis vi ikke sendte hele ugen. Også fordi vi stort praktisk talt ikke er hele marts måned. Fordi der, det kommer vi tilbage. Det er om en måned, så det er der lang tid til. Så vi har gjort det, redaktionen bag De Sorte Spejdere. Vi har sendt en kur med Get Well Soon til Lille Andersmanden. Og så har vi inviteret gæster ind til at komme ind i programmet hver dag, som i min medvært, kan man sige, gæstemedvært. Og det er det, man kalder gode venner af programmet. Og jeg kan sige så meget, at i morgen, der kommer Anders W. Bertelsen ind og sidder der, hvor Anders skulle sidde. På onsdag arbejder vi rigtig hårdt på at få Steffen Brandt ind. Ja, ham som altid er i DR-program i løbet af en uge, det er rigtigt. Men hvis vi satser på, at Steffen kommer ind. Så har vi ringet og besked hos Mette Vibe Utzon og høre, om hun kunne tænke sig at komme ind og være vært. Og så fredag kommer Kjeld Tolstrup jo. Og torsdag får vi besøg af Henrik Hall også, så der er sådan set rimelig mange. Vi mangler bare lidt kvinder, der kunne. Og så har vi ringet til dig, Søren Rasted. Velkommen til programmet, Søren. Tak. Tak fordi, at du ville springe til. Ja, selvfølgelig. Og har lyst til at være medvært her i programmet. Du er jo sådan set Anders Lund Madsen i dag. Ja. Ja. Og hvordan har du forberedt dig til at skulle være medvært i programmet i dag, Søren? Jamen ja, altså jeg har taget lidt, taget god musik med. Mm. Og så har det jeg, gør Anders jo også, altid. Ja. Ja. Og så har jeg taget nogle gode lydklip med. Ja. Det gør Anders også, eller det gør Anders også tit. Det, der skal siges, kære lytter, det er, at Søren Rasted er en kær ven af programmet. Og på op til flere planer. Udover Søren, du er et dejligt menneske, og vi godt kan lide dig. Tak. Så skrev du jo også en sang engang under navnet Skipperdrengen, ikke? Yes, ja. Og den er vi også. Hvilken sang var det, det var? Jeg har kun tre knapper i min skjorte. Ja. Og hvem fremførte sangen? Det gjorde Niels Havsgaard, skulle jeg sige. Det gjorde Jacob Havgaard. Ja. Og den skrev du engang. Yes. Og det var der, vi først her på redaktionen i hvert fald sagde, det ham der, ham kan vi fandme godt lide, ikke? Jo. Og jeg, må jeg tage lige til, ikke? Ja. Der. Ja. Fordi jeg havde engang lavet tre dansk-top-sange, som jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, så ville jeg rigtig gerne have de her udkom. Og så var jeg på den første, der jeg spillede en af dem for, og det var jeg måske kun tre knapper, vi gjorde. Og den kom man så tilbage til, så sagde han, den synes jeg skulle være meget sjov, den kunne jeg godt tænke mig at indspille. Så den indspillede han så. Og jeg vidste godt, den havde gjort sig sådan rimelig godt på 7413. Men jeg så for nogle år siden et program, hvor de fulgte sådan nogle, der skulle giftes. Og så havde han skulle skrevet sangen til festen om aftenen over tre knapper i min skjorte. Hvordan går den? Den går sådan her. Jeg mangler kun tre knapper i min skjorte. En for hver en dans, jeg fik med dig. Og så videre. Jeg glæder mig, at vi burde faktisk lave sådan en tekstanalyse af det. Men Søren, udover at du så er en god ven af programmet her, og Anders og jeg godt kan lide dig, så har du faktisk også haft en del indhold i, eller noget, eller du har haft lidt indhold med i programmet undervejs, fordi du har været med fra starten, da vi sendte søndag aften, og primært også søndag morgen. Det her program har eksisteret i 3 år, det er der måske nogen, der ikke ved. Og der har du genereret indhold til programmet, kan man sige, i løbet af de sidste 3 år. Det skal vi nok snakke om senere, og hvilke nogle klip, du har med osv. Men tak, fordi du var, Søren. Tak. Og kære lytter, tak fordi, at du vil lytte med. I onsdags, da vi var sidste sendedag, hvor Anders Øret også var her, der havde vi besøg af sydafrikanske Joab. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, eller på vores podcast fra i onsdags, der kan du høre, genhøre, downloade 4 sange, som han gav live her i programmet. Et af dem, han gav, det er den her. Og Søren, du har ikke hørt det før. Nej. Nu spiller vi det, og spiller også for dig, kære lytter, hvis du heller ikke har hørt det før. Her er Joab med Klopfing, og velkommen til mandagens udgave af De Sorte Spejdere. Jo Arv, og nummer, der hedder Club Thing, som er fra hans album, som hedder Charmed and Strange. Og Jo Arv, han optrådte jo altså i torsdags i København. Vi havde ham herinde i radioen i onsdags, og på vores hjemmeside, der går Skræs Spejder, der kan man genhøre, eller gense, hans lille liveoptræden. Det var 4 numre. Og på vores podcast for i onsdags, der er der også, jeg ved sgu ikke, om alle 4 live numre er der, men der er i hvert fald nogle live numre med ham. Det, der så skete, efter vi havde med radioen i onsdags, det er, at du, som Danmarks sejeste lytter, klogeste lytter, det er jo dem, vi har. Jamen, jeg hørte faktisk introduktionen af det, og jeg hørte også, at der kom enormt mange. Er det rigtigt? Det vilde er, at han er så gået. Det eneste sted, man har kunne købe, eller kan købe pladen, det er på iTunes af en eller anden mærkværdig årsag. Den er nemlig udkommet. Den har den 18. februar, har den eller den 11. februar, undskyld, på næste mandag. Eller på mandag er det jo bare. Udgivelsesdato i Danmark, altså albumet, der hedder Charmed and Strange, det kan så købes på iTunes nu, og det var nummer 80 eller sådan noget lignende, som ville have været 2 downloads, tror jeg. Nu er den nummer 3. Nå. Fordi at vores lyttere har kunne lide det, tror jeg. Og det er vi jo meget stolte af. Ikke fordi vi får penge, desværre. Jamen, der kom også rigtig mange til koncerten, ikke? Altså, jeg hørte bare, at det ville der selvfølgelig nærmest ikke have været, hvis der var kommet 200 downloads. Der var næsten faktisk udsolgt. Der var vi solgt 30 billetter. Okay. Og det var fucking... Kæft, hvor var det fedt. Det var virkelig, virkelig dejligt. Gry og jeg, vi stod derinde og havde tårer i øjnene. Det var virkelig, virkelig dejligt. Det var meget, meget skønt. Søren, og vi, ja, grunden til, at også meget, vi er glade for på programsvejen, også du også er i dag, det er jo, at du har udgivet en CD i dag faktisk også, ikke? Med High Matematik, yes, som jo er musik, du laver. Ja, så lavede det sammen med min nevø. Ja, men der vil jeg gerne spørge om noget. Ja. Det er bare sjovt, at pladen havde, at vi burde ses noget mere. Ja. Og High Matematik, og det skægge er, Søren, at ham nevøen findes han. Fordi der skete, når der er interviews og sådan noget, der er sjældent, han er med. Altså, han er faktisk... Han er sky. Han er håndsky. Han er genert. Ja. Og så tror jeg også, der er mange... altså, når vi bliver interviewet, så er der også mange spørgsmål, der er direkte henvendt til mig. Ja. Og så har han valgt at sige, det gider jeg simpelthen ikke. Det Nej, det... Men han er... Det er ikke sådan, at vi har skulle kæmpe om det, om det så at sige, fordi han... Han er naturret bange for at sige noget, og det er jeg jo. Der er du jo også den ældste, og der har du solgt 30 millioner plader. Og så er lille mand jo bare slappet af. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Søren, vi skal nok love at spille et stykke. Vi spiller noget om High Matematik. Nå, det er godt, det er godt. Men til gengæld skal vi lige igennem det, vi kalder lidt introhistorieprogrammet. Ja. Det er det petit stof. Vi har givet dig et tip, som du skal læse op. Ja. Det er en anonym lytter, der har sendt et tip fra Familiejournalen, så jeg ved ikke, hvornår det er fra, eller hvor gammel det er. Men så vil jeg godt læse den her først. Den er fra Søndagsavisen. I forrige søndag, den der gratis avis, det er jo Danmarks mest læste avis. Ja, det læste. Den der gratis, der kommer, jeg tror, den kommer hele landet efterhånden. Det er fra Henning, det er vores anden tekniker på programmet, som har sendt os. Og det er jo interessant nok, at man har tekniker Henning. Han er en usandsynlig flot fyr. Men hvorfor sidder han og læser kontaktannoncerne, kunne man spørge sig selv. Eller hvorfor har Henning måske indrykket en kontaktannonce? I hvert fald har han faldet over den her søndagsvisen. Og mand søger kvinde. Og den er god nok, den her. Man kan tage Søndagsvinen fra den 27. januar, så kan man se den. Frisk ung mand på 67. Lille, fed og skaldet. Enlig far uden børn. Søger velfungerende kvinde med hvid humor og intellekt. Dit udseende er mindre væsentligt, da jeg har nedsat syn. Gerne ikke ryger med kørekort og lyst til et spændende liv. Eller han er, vil gerne have en ikke ryger. Han har kørekort og har og lyst til et spændende liv. Svar venligst med tydelig skrift. Gerne i punkt 24. Og så skal man skrive til billetmærke 89 08 04 043. Yes. Det er en god lille en. Hvid humor, det har jeg sgu aldrig sådan helt hørt. Og jeg kan godt lide, når folk sender os rigtig post. Og det kan man også gøre. Vores adresse er på hjemmesiden, tror jeg. Nej, ja. Hvis man har lyst til at sende et rigtigt brev til os, ikke, så skal man skrive til DR-byen, Attention de Sorte Spejder, Emil Holms Kanal, 20 0999, København C. Og allerede der ved man jo, at ja, DR har fået sit eget postnummer ude i Østad. 2300 var ikke fint nok til os. Men Søren, læs tippet op. Du er lidt nervøs, er det ikke rigtigt? Jo, men det er fordi, jeg ikke er særlig god til at læse op. Nå, men du behøver ikke at læse op, hvis du ikke vil. Jamen, jeg kan ikke huske det. Hvordan skulle jeg så? Nå, vil du så læse det op i stedet for? Nej, men det er bare, hvis du er nervøs og sådan noget for at være i radioen. Vi kan også høre en sang, og så kunne jeg indtale det bagefter, og så lige klippe det op, så der ikke er for mange pauser. Skal vi gøre det? Nej. Det er et stykke fra Familiejournalen. Jeg har en idé. Hvis det her bliver for langt, så læser du op nu i sin fulde længde, og så kan folk lige skrue ned fra radioen eller lave noget andet, og så spiller vi en sang. Så har vi Peter nået at klippe det sammen igen. Og så det bliver hurtigt. Det kan vi godt gøre. Det synes jeg, vi gør en anden. Det er tit for Familiejournalen. Det er haven på hovedet. Det er overskriften. Ja, tak. Og der er et helt fremragende billede, som jeg desværre ikke kan... Men man vil nok forstå, hvad det er, der er på billedet, når man hører det her. Hvorfor skal en cykelhjem være så kedelig? Med lidt kunstig græs og lidt stofblomster kan man sin cykel hjem, så den bliver en græsplæne med blomster. Nå, I tænker nok, hvordan gør man det? Og derfor står der her arbejdsgang. Klip et stykke kunstig græs eller grønt filt til, så det er lidt større end cykelhjelmen. Læg det over hjelmen og form det med knappenåle, så det følges hjelmens facon. Sy indlæggene efter knapnålene og prøv betrækket på hjelmen. Ret til, indtil det passer, og lav en slis bag, så betrækket kan komme ned over hjelmen. Klip overskydende stof af indlæggene, læg kanten op og klip det til. Sy en løbegang rundt langs kanten og træk en elastik gennem løbegangen. Lim til sidst limes kunstige blomster på med en limpistol eller sy dem på i hånden. Det var så arbejdsgangen. Tak skal du have. Det var ikke så meget din oplæsning, der gjorde, at man ikke forstod det. Det var mere indholdet. Jeg ved også, når man får det at vide, og man så hører nogen læse op, så sidder man nærmest med størrelse fire sko, fordi jo, man er lidt bange for, den så skal. Peter, hvor lang tid skal det tage dig at klippe det sammen, så det bliver helt kort? Giv dig et nummer. Du kan ikke gøre det, hvis vi snakker lidt. Vi kan speede det op. Ej, ved du, vi spiller et nummer. Må jeg så ikke lige præsentere det? Fordi jeg ved godt, hvad vi skal spille. Ja. Og det vil jeg bare sige, for vi lavede lidt stille ud før os. Og det synes jeg ligesom, vi skal blive ved med. I hvert fald et nummer mere. Og det gode er ved dig, det er ligesom Anders Lund Madsen. Han ved, at han skal spille et nummer nu, men han kan bare glemme, hvilket det er. Og så må han så kigge under alle mulige kugledåser. Og så finder du så coveret. Hvad er det, vi skal høre? Det er Gavin Bryars. Og det er jo nok ikke et navn, der lige klinger hos alle. Men det er et nummer, jeg har hørt for mange år siden, og så købte jeg pladen. Og det er en fyr. En fyr, som laver klassisk musik, og han har samlet, altså været ude på gaden, og så har han indspillet en hjemløs alkoholiker, som ligger på gaden og synger. Jeg mener, det er et eller andet med... Skal sige, og det kan vi høre. Ja, det kan vi, men jeg vil lige sige, hvad det er, han synger. Og det er ikke for at ødelægge din historie. Det er Jesus Blood Never Failed Me Yet. Jeg vil bare sige, det er meget rørende, og glæder jeg. Kom her. Der er måske nogen, der kan huske den film, som hedder Trainspotting, hvor det her nummer jo har en forholdsvis stor rolle i. Det er et fantastisk nummer. Det er Underworld og nummeret hedder Born Slippery. Og det sker ikke er, der er en lytter, der skal netop sms'e os. Åh, hvad? Vi sidder i en bil på vej til Hamburg og skal til Underworld-koncert. Jo, tak. Jeg kunne godt tænke mig at vide, skriv i morgen en anmeldelse til koncerten, og hvor mange numre de spillede, fordi jeg kender kun det her ene nummer. Ja. Og jeg tror, at det fede ved en Underworld-koncert, det er, at folk er ikke påvirket af narkotika undervejs. Det kan du regne med, at de ikke er. Det er ligesom at være inde og se Mugison, som filosofen jo var inde og se i lørdags i Vega. Mugison, han er jo fra Island, og der er jo sådan en... man skal bare ikke have hørt barometeret inden over Mugison, for så skærer man den rigtige vej op af armen. Fuck, det har været en lang aften, mand. I weekenden åbnede radiovisen med en... de havde fanget to unge mænd på et eller andet værtshus eller sådan noget. Så tilfældigvis havde de lige... synes de så lidt mærkeligt ud. Mm. Og så var de gået ind i bilen, og så havde de fundet 143 kilo hash. Det er mærkeligt. Når man sagde bare, at de skulle bruge lang tid på at forklare, hvorfor de kørte rundt 143 kilo hash i bilen. Det er fandme også svært at hvis man i forvejen ikke er specielt god til sådan at komme med det hurtige svar, ikke? Altså. Det ville jeg gerne have haft lidt længere. Søren, vi skal i gang med en programoversigt, og her er, hvad du kan høre i De Sorte Spejder i dag. Jeg vil godt sige, Jørgen, inden vi går i gang med programoversigten, Danmarks Radio vandt kampen i fredags. Der var jo den store seertals-battle. Hvem ser hvilket program? TV2 har startet med, jeg kan godt sige det som det er, det tavleste tv-koncept, der nogensinde er udtænkt. Lisbeth Østergaard, som er en af værterne på programmet, som jo har gjort det rigtig, rigtig godt. Hun er jo en god gammel ven og kollega her på Danmarks Radio. Men det program er eddermame noget lort. Jeg er ked af at sige det. Der er også mange, der synes, vores program er noget lort. Men nej, hvor er det tavligt. Der malker vi konen. Og der var, altså, det var som om, at seerne også ligesom havde valgt at sige... Ved I hvad? Nu går den ikke længere. Jo, der var 740.000, som valgte at sige, den går, så vi skal bare lige se, hvad det er. Ikke? Men DR har jo altid, ellers normalt de sidste 35 år, tabt kampen til TV2 om fredagsunderholdningen. Men i fredags, for første gang i nyere tid, der lykkedes det rent faktisk Danmarks Radio at slå TV2. Og det er jeg stolt over, som det er ansat. Ja. Lige lidt over 1 million så X-Factor. Det er også et godt program. 740.000. Ja, det er det nemlig. Og 740.000 så vild med varm på dans skøjleudgaven, ikke? Ja, jeg så det. Og de bare, hvorfor har man sagt ja til at være med i det? Vi har jo en destillator senere, der tager hende der Anne Thysen, eller hvad hun hedder, hende, og det kommer også i programoversigten om lidt, så det siger jeg lidt. Så her er de sorte spejders programoversigt for, hvad der sker i programmet den her mandag. Søren Rasted, du har taget fire lydklip med. Ja. Som vi skal høre i dagens program. Af kolossal betydning. Fire lydklip af kolossal betydning. Og der er også et lydklip med Ruth Evans, kan jeg forstå. Ja. Det er en dejlig pige ude for Rødovre. Ja, ja. Dejlig naturlig pige ude for Rødovre. Så monitorerer vi naturligvis stadigvæk, hvis det forholder sig sådan, at der er nogen, der skulle melde sig ud af Ny Alliance undervejs. Og det gør vi jo ved, at vi spiller følgende lyd, skal jeg lige finde den. Det er mere, fordi der bare ikke er nogen, der har meldt sig ud endnu, tror jeg, i dag. Der, kære lytter, hvis du tror, der er nogen, der har meldt sig ud endnu, så er det ikke det, de har. Det er bare lyden, der indikerer, som jo kører undervejs, og hvis der er nogen, der har meldt sig ud i Ny Alliance. Så ved man, vi har bare et problem. Det er, at der er en eller anden, der har meldt sig ind i Ny Alliance i løbet af weekenden. Og Peter, der har jeg en teknikopgave til dig. Vores tekniker, kan man få den til at køre baglæns, så vil det bare være rigtig fedt. Søren, du meldte dig ud af Ny Alliance. Jeg ved godt, du sagde eller det. Eller i onsdags. Jeg ved og ikke, det, vi kommer jeg, tilbage til. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Må jeg ikke lige indskyde noget? Jo. Bare så lytteren ikke forsvinder. Det der klip med Ruth. Ja. Det er jo faktisk en opfølger til... Det er noget, I har kørt har et stykke tid med nogle øreringe, der raslede. Og jeg sad og så over, der gik på Danmarks Radio, og faldt sig over Ruths øreringe, som jeg rigtig meget glæder mig til, det glæder. Vi skal høre. Ah, det glæder meget yes. til. Skal vi tage det klip om lidt, måske? Ja, ej, jeg synes, skal vi ikke lige starte med kolossal betydning? Så har vi vores destillator banket op, lytter af programmet, der har været med i lang tid. Kan huske, at vi har en destillator, vi kører noget igennem. Hvad bliver der så egentlig rigtigt sagt? Det er det, den destillerer. Den har været lidt i tus, som man siger, ikke? Vi skal forbi Fox News på Kvægtorvet, som jo varmer op til den store, store, store dækning af det amerikanske Super Duper Tuesday primærvalg i morgen. Det glæder mig til. Det glæder mig også til. Så har Rebecca, vores journalistpraktikant, været i Horsens til Melodi-Grand Prix. Hun har interviewet nogen til Melodi-Grand Prix. Søren, du var også til Melodi-Grand Prix. Ja. Vi hører hver jeres side af Melodi-Grand Prix, for jeg tror, I har oplevet det fuldstændig forskelligt, ikke? Så skal vi forbi Godmorgen Danmark, Dine Bavn Danielsen blandt andet. Og i nyhederne her på P3, i P3 Nyheder, der har vores nærmest en form for missemaskine. Det er en maskine, der monitorerer, hvordan der bliver sagt mis i en dansk tv-udsendelse eller radioudsendelse. Opsnappet hele to mis-omgange, eller flere omgange. Jeg skal ikke spise noget. Nej, men i den forbindelse vil jeg bare sige, at jeg arbejdede en gang på et olieselskab. På et olieselskab? Ja. I et olieselskab. Ja, undskyld. Det var ikke en benzintank, du arbejdede på. Nej, det var på hovedkontoret. Oj. Hvad lavede du der? Det kan vi komme tilbage til. Ja. Det er et langt program. Ja, det bliver det i hvert fald. Der havde de på Shell en kvindelig informationschef. Ja. I Statoil blev hun kaldt misinformation. Yes, sir. Vi har lige fået den her ind, at dagens udmeldinger, det er så godt nok, det er Ny Alliances lokalafdeling i Fredensborg, der har nedlagt sig selv. Og så er der... Jo, det var det for nu. Det er korrekt. Nu skal vi have et stykke musik, Søren. Det kommer her. Ja. Og det ser vi, Jørgensen. Ja. Noget, du har valgt. Ja, det er et fantastisk nummer, synes jeg. Og så kaster vi os ud i et klip, du har taget med, som hedder... Det er klip af... Af kolossal betydning. Og du ser pisse alvorligt ud, når du siger det. Ja, men lyt lige til det her. Det er fra en plade, Siv Jørgensen, der har lavet, der hedder Sjælland. Mm. Og det er blot blod til alle på Blågårds Plads. Helt fantastisk nummer også. Fantastisk. Ja. Tak skal du have. Det er den gode gamle Siv Jørgensen. Han, det er sådan, at hvis man er musiker i Danmark, så søger man ikke. Man kan blive indstillet til det, der hedder kunstrådets livslange legat. Eller hvad hedder det, ikke sådan noget? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Så får man som udøvende kunstner 250.000, eller man kan også få et mindre beløb, men det største beløb, man kan få. Jeg mener også, Lars Hug får det, ikke? Det kan godt være. Ja, der var faktisk noget på et tidspunkt, ja. Eller også har han fået noget i noget chat og noget. Jeg tror ikke det er så meget, men... Nej, men CV han får i hvert fald omkring 250.000 om året. Ah. Jo, jo. For at være CV Jørgensen. Det er jo meget svedigt, ikke? Jo, men det synes jeg ikke, man skal have ondt i røven over. Nej, det havde jeg da. Hørte du mig sige ondt i røven? Ja, det synes jeg. Nej, det havde jeg. Tror nemlig heller ikke, det er så meget. Nej, men det tror jeg nok, det er. Men det er overhovedet ikke ondt i røven over. Nå, men det lød bare lidt lige da du startede det, så lød det sådan. Nej, overhovedet. Ja, det er bare meget svært. At sige også fordi han er så produktiv omkring det. Ja, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at der kommer så mange plader fra ham. Og det synes jeg er nemlig rigtig, rigtig fedt. Jeg elsker virkelig C.B. Jørgensen, og det er altid tier vort. Men det er jo også irriterende. Nogle gange tænker man, nogle gange tænker man bare, at det er sgu også for hurtigt, at han udgiver dem efter hinanden. Det er det. Altså, hvor TV2 for eksempel, nej, må jeg sige noget. TV2 for eksempel, de er bare, der går år og år og år imellem, de udgiver plader, ikke? Altså, det er helt vildt, så langt, så der går mellem TV2-udgiverpladerne, hvor CV var han overspredt af markedet. Det er helt sindssygt, altså. Søren, du har taget nogle lydklip med, og jeg vil godt, kære lytter, hvis du netop er kommet til programmet, så kan jeg sige, det er, vi spiller Deal eller No Deal. Og Anders Lund Madsen er her i dag. Og Anders, han er syg, det er lille pus. Vi ved også, at han ikke kommer i morgen i hvert fald. Så derfor er i morgen gæsten, medverden Anders W. Berthelsen, og i dag er det dig, Søren Rasted. Og det er en stor fornøjelse at få lov til at invitere nogle gode venner på programmet ind. Og Søren, på et tidspunkt, da vi, Anders og jeg, sendte De Sorte Spejder om søndagen, der søndag morgen, så skrev du en mail. Du kunne skrive en mail eller en sms lørdag aften. Prøv at høre, tjek lige det her, og så var det en eller anden historie, og det har altid været noget sjovt, eller noget mærkeligt, eller noget et eller andet, som har været brugbart i vores program. Så på et tidspunkt havde vi jo, som de eneste i landet, tog vi os af fugleinfluenzaen. Og vi havde jo vores kødskjold over landet, og som ligesom sørgede for fugleinfluenzaen næsten ikke kom til land. Der sendte du også flere gode bud ind der. Ja. Men der, hvor du toppede den, det var, da du ringede til os for... Det har været i foråret. Ja. Og sagde... Ja, efteråret. Var det, det var efter sommerferien sidste år, hvor du ringede og sagde, hør det her. Skal I ikke have en klagetelefon? Så kan folk ringe ind til klagetelefonen, og så spiller I nogle af klagerne i radioen, de sjoveste. Det er alt, de kan klage. Ja. Dagen efter havde vi oprettet en klagetelefon. Vi krediterede den naturligvis for historien, eller for ideen. Vi har så lukket klagetelefonen igen, og det er der begyndt at komme klager over nu på mails, så det er sådan lidt, vi arbejder lidt redaktionelt på, hvornår, om vi skal åbne den igen, eller hvad vi skal. Ja. Vi har også glemt nummeret til klagetelefonen. Der er nogen, der har smidt det væk. Nej, der ligger en meget fyldt svar. Ja, det er meget fedt. Så der ligger sådan noget, de har 6.764 beskeder. Men Søren, så i dag, der har du taget et klip med. Ja. Eller du har faktisk taget, du har taget et klip med, som er meget, meget langt. Det var, 40 minutter i det hele. Ja. men vi har klippet det lidt op, og helt gemming er, jeg har ikke hørt det her klip. Nej. Og normalt arbejder og opererer Anders og er sådan, at så ser jeg noget Godmorgen Danmark, så har Anders forhåbentlig ikke set det, eller jeg har hørt noget på bit, eller Anders har hørt noget på bit. Så vil vi ikke høre det, før det bliver spillet i radioen. Det kan bære eller brist, det kan være sjovt, det kan ikke være sjovt, det kan være dumt, det kan ikke være dumt, ikke? Men du har taget et klip med på 40 minutter, som vi har klippet op, så det er ikke alle 40 minutter. Desværre min ordentlig. Jamen, jeg har fundet nogle gode bidder i det. Det er et klip af kolossal betydning, kan jeg forstå. Ja, det hedder af kolossal betydning, og det er et... det er en af mine kammerater sendte mig på et tidspunkt. Vi udvekslede forskellige sjove ting, og det ene, det var... det han sendte mig, det var det her. Det var en montage fra P1, ja. Og det er nogle år gammelt. Jeg ved, det skal ikke have så meget introduktion faktisk. Vi skal bare køre lidt. Vi skal bare køre det. Ja. Og du vil ikke sige, hvem det er sådan. Og det første vi hører, det er ikke så langt. Så jamen, det hører vi nemlig op til nyhederne, og så kommer julen med nyhederne, og så er der sport og så videre. Yes, yes. Vi kører. Ja. Er kolossal betydning. Stemmen de hører tilhører en 94-årig mand med avanceret bjergbil, motionsapparater og beskyttelsesrum fyldt med kolesterolfri mad. Der er død 5, efter vi er flyttet ind her. Alle sammen, efter min mening, er kolesterolforgiftning og mangel på motion. Den søde fru Schilling, hun sagde til mig, inden hun døde, så sagde hun, jeg har mistet viljen til motion. Så sagde jeg til hende, jeg så dig ikke gerne holde ud. Vi skal igennem det, ligegyldigt hvad vi gør. Og så døde hun også. Han ringer op nu. Altså 2 gange dagligt, når de fleste andre lægger sig hen, og hviler sig efter at have spist, så går jeg til motionen. Så sætter jeg uret til og ringer om 10 minutter. Så har jeg løbet på stedet 300 skridt og 50 centimeter. Uden hjertebanken. Jeg har et lille tæppe her, som hælene bliver sat ned på. For ikke at få det stød op i hjernen. Der kan hælene blive hugget i. Når man løber efter en omnibus, så hugger man hælene i hele tiden. Omnibusen. Og det trætter ind i hjernen. Det går det ikke her. Jeg er meget bange for at dø. Så har jeg stillet den på 10 minutter. Så står jeg her i 10 minutter og løber her. Og anstrenger de samme muskler, som jeg ville gøre, hvis jeg rendte efter en omnibus. En omnibus? Ja. Vil det være en omnibus? Det er et par gange helt med, at jeg har kommet med omnibussen, fordi jeg kan løbe. Det er en bus for alle. Så går jeg på motionscyklen, som jeg selv har konstrueret stativet til, og kører 330 omdrejninger af 6 meter. Og den kan de dårligt trække med hænderne. Gå hen og prøv at trække i pedalen. Åh, gør du hen og trække i pedalen, lille Søren? Nej, vent lidt. Nej, den sidder nede, vent et øjeblik. Der er flere, der har kørt på den. Og så sætter de sådan i gang. Og sidder sådan. Det er godt. Og det kan den gamle cykel ikke tåle. Det jeg glæder mig til, fordi der er jo flere ekstraktgodbidder af det her, ikke? Ja. Det jeg glæder mig til, Søren, er, at det her er kolossalt betydeligt. Ja. Det er med den samme mand hele tiden. Ja. Ja. Det glæder mig virkelig til at høre. Vil du have et par overskrifter? Ja, vi har 10 sekunder. Vi kommer ind på noget med en bjergbil, han har. Og den er der et par og så er der noget om Nea Jazz. Og så er der noget med at være død for 15 år siden. Her i Ultrøjvognederne, klokken er 15. Søren Rasted, du er jo medvært i programmet i dag. Og det er sidste gang, at du sætter det samme nummer på 2 gange i programmet. Nej, det var sgu dit nummer, du. Det gider jeg simpelthen ikke. Kære lytter, vi spiller et stykke musik. Ej, hvor er det også irriterende dårlig timing, ikke, når man er ude og ryge og sådan noget. Eller du absolut skulle trække mig ud. Ved dine forældre, du ryger? Nej. Vi kom bare til en gang at gøre det med David, vores journalistpraktikant, og sige, at vi skulle ud og ryge med David. Og så sidder David helt bleg, så siger han, mine forældre ved ikke, jeg ryger. Rebecca, ved dine forældre, du ryger? Det er vores journalistpraktikant. Hun kommer ind om lidt. Vi spiller et stykke musik. Prøv lige at høre det her. Men det er også 80-agtigt. Ja, det er virkelig taberagtigt. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det er korrekt. Det er den anden time af De Sorte Spejdere. Klokken er 11 minutter over 3, og Anders Lund Madsen er ikke til stede. For nye lyttere kan jeg sige velkommen, og tak fordi at du lytter med. Men Anders er syg i dag. Han var til Steppeulvene, musikkritikernes store prisuddeling i fredags. Og er simpelthen blevet syg. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke hørt fra ham, men han ligger og er syg i det lille pus. Mm. Derfor er ugen i den her uge, hvis Anders kommer tilbage, så har vi bare en ekstra gæst, kan man sige. Eller ikke en ekstra gæst, så har vi en gæst i programmet. Men sådan som det er nu, så har jeg en medvært i programmet. Og det er dig i dag, Søren Rasted. Tak. Pladeaktuel i dag med Hej Matematik. Ja. 3 stjerner i Ekstrabladet. Jeg har 4 faktisk, fordi han havde skrevet til vores pladeselskab, fordi pladeselskaberne sender, ikke? Det er Thomas Treve fra Ekstrabladet. Thomas Treve sender. Ja. Han får ikke så mange CD'er fra pladeselskaberne mere, så han skrev, at hvis han fik den, så ville han give den en stjerne mere. Men de sendte den ikke til ham. Så du har fået 3, eller så havde jeg fået 4? Jamen altså, vi har fået rigtig gode anmeldelser hele vejen rundt, så det gør ikke noget. Historien er, at Thomas Treve, han jo har en skarp pind. Og jeg vil sige, da han gav John Deluxe en stjerne, han kunne desværre ikke give dem 0, for det kan man ikke. Det er den bedste anmeldelse, jeg nogensinde har læst. Jeg kunne ikke være mere enig, men det var dejligt smukt, patetisk skrevet, og det var så smukt. Og nu sidder du og kigger, ja, okay. Det er muligt, at jeg måske var lidt broden tidligere omkring, at man som musiker kan få 150.000 undskyld, uden rigtig at lave en plade. Men Thomas Treve, han skriver bare det, han synes jo. Men ja, han er vild nok. Godt, så flot. Det jeg så også vil sige, Søren, det er, at i morgen, der er medverden skiftet ud med dig. Det er ikke, fordi du ikke må være. Nej. Du skal noget andet i morgen. Ja. Der er Anders W. Bertelsen på besøg. Så arbejder vi hårdt på at få Steffen Brandt ind som medvært onsdag. Jeg har lagt flere beskeder hos Mette Vibe Utzon. Tidligere DR, den bedste nyhedsvært, der har været på DR gennem tiden. Håber på, at hun gider at være med i programmet som medvært torsdag. Hvor Henrik Hall i øvrigt også kommer i programmet. Og det jeg vil sige, det er, kender I det, når man har ringet op, og så glemmer man at lægge sin telefon på. Og så sad jeg sang om noget med meget patetisk og dumt og barnligt. Og den tror jeg er kommet med på Mette-Vibe Utzons telefonsvar. Jeg kan sige, at penis var en lidt grov udtalelse kom med. Så hvis hun lytter med nu, Mette, hvis du lytter med nu, så var det bare en fejl. Det skulle ikke være med, og det er rigtigt, jeg har sagt et eller andet. Hun virker som en, der kan klare det. Lad mig sige, det tror jeg godt, du har nu. Rebecca Svensson. Ja. Du er vores journalistpraktikant på programmet. Yes. Og du ser godt ud i dag. Tak for det. Er det ikke rigtigt, Søren? Jo. Rebecca ser rigtig godt ud i dag. Ja. Søren, Rebecca, du er til Melodi Grand Prix i Horsens. Ja. I lørdags. Til finalen. Søren, du var også derovre. Ja. Søren, du så valgt at fedte dig med på fjernsynet. Nej, men det var fordi, jeg skulle spille som DJ. Til efterfesten. Og derfor skulle du lige med i fjernsynet. Jamen, det er fordi, de spurgte, om jeg havde lyst til at sige noget omkring. Og det havde du naturligvis. Selvfølgelig naturligvis. Og Rebecca, du var ikke med i fjernsynet? Nej. Men, eller var du? Det tror jeg ikke. Nej. Tror jeg ikke. Jeg vimsede rundt allerøverst på balkongen langs væggene, så jeg tror ikke, jeg har været med på noget tv. I The Green Room? Og så der. Hvorfor var du derovre? Og hvad var det, du lavede derovre? Og hvad er det, vi skal høre om lidt? Altså, jeg var derovre, fordi jeg kunne, og så tænkte jeg... Det er da sjovere end at sidde hjemme. Gratis tur til Horsens. Lige præcis, så over og snakke noget jysk. Så ville jeg også lige kigge forbi for at høre, om der var nogle sjove kommentarer, man kunne få med hjem. Hmm. Søren, du var jo så med i fjernsynet og spillede til efterfesten. Ja. Kigger du sådan der på mig igen? Jo, man ved jo aldrig, om I er optaget i landet. Nej, sagt, eller hvad det er. Hvor er min? Så står du. Jeg kunne godt tænke mig, for det var jo en samtale mellem dig og ham der, der er med tekstforfatteren på Luciano-nummeret, ikke? Nej, jeg har snakket ikke. Nej. Men det, man kan jo se bagefter, det er, Rebecca, du har set aftenen fra en side, det skal vi høre, og så Søren, så kan man se, om du har set det fra samme side. Ja. Kan man godt stille det sådan op? Det kan man da. Det kan vi prøve. Ja. Det kan vi prøve. Og nu kigger Rebecca mærkeligt på mig. Okay, du siger bare, hvad jeg skal gøre, Rebecca, så trykker jeg på knap, som starter klippene, og så... Ja. Fortæl, hvad det er, vi skal. Jamen, jeg gik lige med til pressemødet, da vinderen var fundet. Mm. Og så har et lille klip med hans utrolig brede musikviden. Det er altså, Østlandene-klippet? Nej, det er det, der hedder vinder-klippet. Nå, det er lige ovenover. Ja, så ligger det her. Sådan. Jeg synes bare, det er dejligt lige at høre, hvor meget han ved om han, musik. Det var All Night Long-nummeret, ikke? Yes. Hvilke musikalske forbilleder har du? Jamen, hvad lytter jeg til? Jeff Buckley hører det der, som mange andre også gør. Jamen, jeg har mange forskellige forbilleder. Michael Jackson. Ja. Jeg kan blive bedre end jeg nu. Men ja, der er mange. Sådan en pressemøde. Hvad er det for en type journalister, der er det? Altså. Søren? Nej, det vil jeg godt spørge mig om, for så kan jeg et godt spørgsmål dig bag til Søren. jeg tror, der var mange sladderbladsjournalister, som stillede utrolig intelligente spørgsmål. Ja. Søren, I har jo næsten lige holdt pressemøde i Aqua. Ja. Hvilken journalister var det, der var til det pressemøde? Det var... Som jo var fedt i hold, fordi der var virkelig nyheder der. Ja, men det var i virkeligheden også ærgerligt. Men det var fordi, det var allerede kommet ud, så vi var nødt til at holde det. Og så var det ærgerligt, at vi kunne ikke sige, at vi skulle blandt andet spille Grøn Tur. Fordi Grøn Tur ville ikke offentligt, de ville gerne selv have lov at offentliggøre det. Så derfor var det lidt awkward. Men det var sgu... Det skal vi blankt ind om. Det var det. Men det var det også. Ja, altså okay. De samme journalister. Ja. Næste klip, vi skal høre. Hvad hedder det? Altså, der er et, der hedder om The Dreams, om Jylle, om Mylle, om stemning. Og det er bare... Ja, men altså, vi kan jo godt... Skal vi have lidt stemning med? Jeg tror, ja. Vi har taget en lille stemningsreportage. Ja. Det er nogle dejlige damer. Tre dejlige damer, jeg mødte. Som jeg tænkte, de... godt repræsentativ for i hvert fald en del af det publikum, der var der. Ja. Så snakkede jeg lidt med dem om, hvor dejligt det havde det. Vokspop. Ja. Mm. Alle kommer jo med godt humør, og ja. nu skal vi bare hygge os. Og så er det jo, så kommer stemningen. For kom man nu med sur fjæs og tænker, det her, det er sørm træls. Jamen, så vil stemningen jo heller ikke være der. Det er jo meget bedre, end at se det i fjernsynet. Der er der også ligesom lidt mere ramageant og humør i det i dag. Jeg vil sige, som det har været i år, det har været meget altid, og det har været noget, som kan slå igennem på alle alder og genre. Men jeg kunne godt lide de fire unge fyre der sang. Ja, femmeren. Ja, den var utrolig god. Det skulle enten være Simon eller femmeren. Ja. Det sagde mine børnebørn også. Det her var jo rent faktisk et klip, der er taget. Det er jo fra Gallup. Det er det, man ringer til, når der er musikundersøgelser. Vi skal have det sidste klip, fordi vi skal også spille noget musik, nemlig. Og, men vi skal have det sidste klip. Skal det være, Rebecca, eller skal vi tage dem alle sammen? Det er jo ikke, fordi vi skal nedsidde og negligere din klip. Hvilket klip skal vi have det næste klip? Hvad med måske det her om Jørgen De Mylius? Ja, og var han derovre, Jørgen? Jeg havde hørt, at han var der, men jeg kunne ikke se ham nogen steder. Nej, det så ham heller ikke. Nej, men altså, damerne savnede ham i hvert fald ja. Utrolig meget. Okay, så lad os høre. Hvorfor blinker knappen? Mm. Peter? Det er ham. Jørgen De Mylius, kan I savne ham? Ja, for delen da. Jo, ja. Ja. Jamen, han kunne alt det, som de andre ikke kan. Og de kan ikke lære det. Jamen, jeg savner hans humor, hans måde at fremstille tingene på og... Jeg savner ham bare. Og han taler klart og tydeligt. Ja. Og det var også både til unge og ældre. Og... Altså ham... Ja, ham savner jo. Det gør vi. Hvis vi kunne få Jørgen Mylius tilbage, så vil jeg råbe hurra. Og også det højt hurra. Så må man jo sige, at Jørgen Mylius er savnet på Grand Prix. Det ja. Ville også være en fornyelse at sætte ham på igen. Det ville det. Virkelig give den gode fornyelse af Grand Prix. Jeg kan forstå, at de her damer, dem har snakket mere med Rebecca, okay. Og sidste år efter, at Søren, du var jo med op og kommentere Grand Prix sidste år i Finland, ikke? Ja, ja. Sammen med Adam Duvohall, hvor at... Nej, lad mig lige sige det. Ja, fortæl den historie. Den er faktisk rigtig god. Ja, ja. Jeg ved ikke, det er den samme historie. Der, men, så, men der var en del klager, det kan vi lige så godt sige med det samme, og jeg er sikker på, at de var en del af... Dem vi lige hørte her, del af dem, der klagede over det, fordi vi sagde, det var ikke sådan, at vi sad og, jeg synes overhovedet ikke, vi svinede nogen til eller noget som helst, men jeg synes, at vi snakkede jo bare, som vi selv ville snakke, altså det, så det var ærligt, ikke? Fordi der var også noget rigtig godt. Ja. Men Jørgen De Mylius og Kjell Haik og de andre, de har jo altid bare været meget objektive og glade for alt. Men der var enormt meget kritik, og der var på et tidspunkt en side i avisen, hvor det handlede om DR-kritik, hvor der var et billede af mig og Adam. Så jeg håber, vi kommer med op i år. Jeg synes, det var sjovt i hvert fald sidste år. Okay. Ja. Rebecca, sidste år, der var det jo Østmafiaen. Der var mange store Grand Prix-fans, også P3-nyheders egen Ole Tøbholm, som jo er tidligere medlem af, eller formand for Dansk Grand Prix-klub, eller et eller andet. Ja. Ja. En sekt. Forum. Ja. Og der snakkede man om Østmafiaen. Det var Østlandene, de stemte på hinanden. Man har også glemt, at alle de skandinaviske lande stemte på hinanden, men det var jo noget andet, når det var nogen fra Balkan. Der stemte på hinanden, så er det virkelig også noget svineri, ikke? Ja. Men det spurgte du også de unge damer om, ikke? Ja, men de ville bare fortælle lidt om, hvad de spåede vindersangens altså chancer til det internationale. Og så kom vi lidt ind på Østblokken. Dengang vi kendte sangerinderne, eller sangerne. Det var noget helt andet. Det var et Birke og, hvad hedder de? Der er kommet på Otto. Ja, det er jo så længere tilbage, ja, men Bry, og det er også længere tilbage. Men altså, dem kendte man. I dag kender man jo ikke i dag. Jo, vi kendte jo lige Simon, og det var ham, der skulle vinde. Helt sikkert. Jeg er lidt ked af, at østlandene skal være med. For hvis ikke de var med, så tror jeg, han har været vinder. Så er bare meget bedre. Helt sikkert. Når østlandene er med, så har han ikke en chance. Rebecca, det var endnu et godt indslag. Ja. Tak for det. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du nå sted mellem 16 og kl. 18 på vores hjemmeside hente en podcast, hvor de her klip selvfølgelig vil være med. Søren, vi har flere af dine klip om lidt. Ja. Men inden der skal vi lige prøve at ringe til Thy, vores ven Kasper. Se om han tager telefonen. Nej, først skal vi lige høre det. Det skal vi først, og så derefter. Ja. Vil jeg sige, at vi startede programmet med det seneste musik. For 20 minutter siden spillede vi live. Og nummer, der hedder Ejerlov. Men nu skal vi høre det for en fantastisk plade. Ja, en af mine yndlingsplader. Ja. En plade, der hedder Infected. Med det der. Tak skal du have. Og nummer, der hedder Heartland. Så er der en der. Og værsgo. Ja, tak. Ja, tak. The. Ja. Det er fandme fedt, så. Ja, det er så godt. God plade. Vi skal nu se, om der er hul igennem til Thy. Der er I oppe i Thy. Eller det siger man jo her, hvor vi bor. Ellers vil man sige, hvis man bor lidt nordligere for Thy, vil man sige nede i Thy, tror jeg nok. Der bor Kasper jo, vores landbrugselev. Og Kasper, han er i Herning dog lige nu, så vidt jeg er orienteret. Med mindre de her vinterferie. Kasper er landbrugselev og går på det der en agroskole, landbrugsskole i Herning. Vi ringer ikke til Kasper i fredags, fordi vi ikke sendte. Nu ringer vi til ham for at høre, hvordan det så er gået i weekenden. Normalt om fredagen ringer vi til Kasper for at høre, hvad han skal lave i weekenden. Har du hørt om Kasper før? Du har jo hørt at snakke med Kasper. Ja. Og Kasper er et meget, meget rart menneske. Jeg har et lille udstående med ham. Noget, vi ikke fik afklaret i sidste uge. Det er også, fordi jeg sidder og nikker. Det kan man jo ikke høre. Nej, det kan man selvfølgelig ikke høre. Han tager den ikke, du. Han er noget time. Eller også gider han simpelthen ikke. Han er blevet så indebrændt siden sidst. Eller sidst vi snakkede sammen. Hold kæft, hvor jeg roder rundt. Men det hændede jo opmærksomheden på det næste klip, vi skal høre i sagaen, af kolossal betydning. Ja. Søren, som du har taget med til programmet. Ja. Og det er det, der hedder af kolossal betydning 2C. 2B. Eller hvad, Gry? 2. Eller 2B, synes jeg da godt, vi kan tage 2B, også. 2B, det ved jeg ikke, hvor det ligger her. Altså. Jeg har bare øjeblik. Ikke? Det er bare fordi, der står her på... Ja, på papiret. Vi kan også bare tage en. Der er en, der var 13 minutter. Og vi skal kun lige så høre... Så er der en, der var 11 minutter. Så er der en, der var 7 minutter. Dem kan du ikke regne med dem derude i den side. Okay, de er simpelthen ikke med. Skal du se her, så har vi den der. Gør vi sådan der. 2C. Var det den? Nej, 2B. 2B. Der var 2B. Og så kan jeg da lige fortælle i mellemtiden, altså til dem, der... ikke ved det, så er det altså af kolossal betydning. Det her klip er fra en gammel P1-montage om, om en 94-årig mand, som har en bjergbil. Og han har også indrettet en helt... i tilfælde af krig, så har han indrettet sådan et beskyttelsesrum, hvor han har mad og tøj og alt muligt shit liggende. Men Søren, han er jo det, der hedder en helsefreak. Ja, det er han er jo helsefreak, ikke? Ja, han er jo også rimelig skarp. Han er 94 år, og jeg kan ikke huske, om det er det eller næste klip, hvor man hører, at han rent faktisk stadigvæk har kørekort, og hans kørekort bliver opdateret hvert år. Det er der altså ikke mange 94 år. Men det er jo, fordi lægen er ham der sommer for fjernsynet. Men lad os ikke så meget snak. Har en panforradio, som kan høres med hørerør. Altså uden at andre kan høre, det er man hører. Er det ikke en fordel under krigsforhold? Det er noget rejsesfuld musik. Jeg prøver hver gang, om der ikke er lidt musik, jeg holder af, men det kan der ikke. I 2 år har jeg hver dag prøvet, om der var lidt musik. Men det er alt sammen lige og jazz. De ved, som man står sådan og jogger, kan jeg ikke holde ud. Hvem er mere? Hesten er grøn i regnvejr og guld i sne. Altså, den sangstemme er jo rejsesfuld. Ja, men han er ikke specielt... Nej, det er han altså ikke, Torsten. Han er ikke specielt glad. Vil I takke det klip, der hedder 2C nu? Og hvad sker der på det, Søren? Kan du lægge en lille kødlåns ud? Jamen, det, jeg skulle ikke huske det. Nå. Lad os bare køre det. Det er noget med noget bil, tror jeg. Der er flere, der skriver et eller andet med, om der er problemer med vores lyd. Jeg tror, der er nogen, der lytter et eller andet sted i landet, at der er huller i lyd. Nå, det lød også som om, at nogle af de optagelser, Rebecca havde med, at hun har stået meget langt væk fra dem, hun interviewede med mikrofonen. Ja, det er nok derfor. Så har man bare kunne høre 3.000 mennesker i Horsens sæde. Og det kan jo godt være, at det lige på... Hun er journalistpraktikant, jeg er ked af det. 29 år og lige startet uddannelsen, det er sgu heller ikke nemt i så ungen alder. Nej, men det skal helt op. Den bil, jeg har, den giver mig et indtryk af, at det er muligt for mennesker at holde sig i vigør. Jeg har jo ikke den hurtige reaktion, som andre bilister har, når man er 94 år. Men jeg har fået førerbeviset fornyet, og det får jeg hvert år. Jeg kører så meget mere forsigtigt, og jeg har kørt i 53 år, og har aldrig haft noget sammenstød med nogen. Sådan der. Ja. Det er altså klip af kolossal betydning. Ja. Og vi vil lige sige jo, at grunden til, at du har de her klip med, Søren, det er jo fordi, at du har jo blevet blandt andet idémageren til klagetelefonen, som vi tidligere har haft i her programmet. Du har tidligere givet os en masse gode idéer til indslag og lyd i programmet. Jo, men det er ikke sådan en... Det er ikke bare, fordi han er en sur mand. Nej, det er han overhovedet ikke. Det er et godt indblik i... Ja, ja. Altså, han er bare... når man hører det her igennem, han er bare enormt bange for at dø. Ja. Og gør alt, hvad han kan for at levere med det. Kunne du tænke dig en det sorte spider-t-shirt? Ja, mig spørger du mig. Ja, kunne du tænke dig en det sorte spider-t-shirt? Ja, det kunne jeg godt. Så skal vi lave tættespingo lige om lidt. Det skal vi spille med. Og yes. Du skal læse tallene op. Er det ok? Åh, oh, nej. Jamen, det er ikke så slemt. Yes. Så det gør vi lige om lidt, tættespingo. Men det bliver først efter det her når. Er det? Og det er den nye single fra To West. Yes. Som jeg er tosset med. Og så kan I skrive alt jeres sms og alt muligt. To West er fantastisk. Det er hans nye single, der hedder Sikke et cirkus. Fedt. Og den kan jeg godt lide. Jeg er tosset med To West, og jeg var også tosset med hans forrige plade. Ja. Selvom at, der er mange, der ikke er det, synes, den var lige så god som den første. Og sådan er det jo tit, ikke? Den her, den svære to, Anders. Den her single, ikke? Den er fra den tredje plade, og nummeret hedder Sikke et cirkus. Singlen, eller albumet, kommer i midten af marts, så vidt jeg mener. Jeg husker, det er den 17. marts, tror jeg. Søren, det der skal ske nu, det er, behøver jeg ikke at forklare dig. De fleste lytter behøver jeg ikke at forklare. Det er, når jeg trykker her, så er det DR's Big Band, der spiller ud i radioen. I den store koncertsal. Ja, tak. Og det er så bare fra studie 6101, eller hvad det her studie hedder. Og så er det kendingen til Tennis Bingo. Og det foregår på følgende måde, Søren. Du læser nogle tal op om lidt. De ligger der over bunken. Ja. Her. Yes, sir. Så kan du ryste tallene, som man siger, eller posen. Og så læser du nogle tal op. Så åbner vi telefonerne på 73x20 på et tidspunkt undervejs. Det behøver ikke ringe nu, for vi har ikke åbnet telefonen. Den første lytter, der kommer igennem og siger, at tillidsbingo har vundet en t-shirt, muligvis flere t-shirts. Yes. Så sidder vi og chit-chatter lidt, spiller vi et nummer, og så spiller vi pladen fuld. Ja. Er du med? Yes. Vil du ikke være rar at læse det første nummer op? Det er 12. Vil du ikke være rar sted? Hvad er den dårligste? Hvad er den dårligste hvad? Ikke noget. Kom så. Joke du nogensinde? Jamen, jeg er mester i dårlige jokes. Ja, det er jeg klar over. Det er bare... Det er mindre, altså, man ringer. Jeg kan da komme med en lige her på den stående fod. Ja. Det var en mand, der kommer ind på en øde ø, så siger han... Siger han, undskyld, er der flere kanibaler tilbage? Så siger han, nej, jeg har lige spist den sidste. Rebecca derude er, du kan se, hvis ja, men hun, det, hun smiler det, lidt. Ja, det er noget kvindelig appel, de der. Ja, den går lige ind. Ja, man ved, at til et middagsselskab, så er den rar lige, hvis samtalen ryger ned. Næste nummer. Det er nummer 12. Søren, hvordan går det? Med at læse... Så skulle du sige... Tal op. Jeg spørger lige. Så hvordan går det? Hovedet op og benene ned. Ja, tak. Yes. Så det næste nummer, kom. Det er også nummer 12. Så er der... Jeg ved, er der knas i den her? Fordi så er der to ens nummer. Det kan der ikke være. Nej, så du... Så er det, fordi jeg lagde den tilbage igen. Det er nummer 43. 43. Man ringer altså 70-20, siger Tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Telefonen er stille om, ikke? Næste nummer. Så. 24. Og så en nummer 1. Og så en 58. 58. Yes. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Jan. Goddag, Jan, og velkommen til De Sorte Spejdere. Tak skal du have. Jan, du fører køretøj, korrekt? Ja, det er det. Ja, og hvor er du henne lige nu? Jeg er imellem Tørring og Vejle. Og kommer du bare forbi frysehuset, mens vi fører den her samtale? Jeg har lige kørt forbi og dyttet et par gange. Ja, det glæder mig at høre. Det er fordi, det er der flere lytter, der glemmer, at man altid skal dytte, når man kører forbi frysehuset. Hvorfor, ved jeg egentlig ikke. Men jeg kan sige, det er en god gammel tradition for dengang, at jeg lavede radio sammen med Henrik Poulsen og Kanonkongen. Så fandt vi bare måske altid dyt, fordi frysehuset er bare et dejligt sted. Det er en stor, stor bygning. Det er et fantastisk sted. Også fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i en frysehus. Nej. Men den ligner faktisk en stor isotermboks, kan man godt sige, i bygningen. Ja. Jan, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er lasersvejser. Er det finere end almindelig svejser? Ej, det må vi nok sige ja til. Nu ved jeg du godt, det der sker nu, det er, at så alle de almindelige svejser skriver ind. Men lasersvejsning, det er sådan noget bøssvejsning, eller så kommer de vel ind. Det er det som i sidste uge, da vi havde tømmer versus snedker-debatten om snedkeren. Ja, de er jo bare også snedker og så videre, ikke? Jamen, men, det kan ikke men får du beskidte fingre, må jeg spørge dig igen? Altså, når du lasersvejser? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det er meget sjældent i hvert fald. Fordi normalt, når man svejser, vil man blive meget beskidt, ikke? Ja, men her snakker vi om sprøjtstøbform blandt andet. Og det er helt ned i 100-del og 10-del, der bliver svejst. Jamen, de fleste svejser er meget forfængelige, for de går næsten altid med handsker. Jamen, det gør jeg ikke. No. Nej, men det er jo fordi, det er bare en computer, du skal sidde og operere igen. Nej, det er det ikke. Jeg sidder og svejser det manuelt. Så du sidder med en laserstråle? Ja. Har du nogensinde prøvet det? Ja, det er Jan, og jeg ved godt, det er Søren, der har trukket mig ned på det her plan. Men det er bare et tænkt eksempel. Du sidder og svejser ned i de der støbeform, og pludselig er der så en, din kollega, der siger, se, der er en elefant. Har du så prøvet at vende dig om, så laseren... altså, du forestiller, at du vender dig om på din stol. Så det kan man det overhovedet, og vil man ødelægge noget ved det? Ja, man vil ødelægge noget ved det, ja, men det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor? Fordi det er selve emnet, man flytter ned på et plan. Strålen bliver det samme sted hele tiden. Hold nu op, fordi lad os nu blive ved illusionen. Den er jo god nok, den der. Jan, er du så på vej hjem på arbejde nu, eller til på arbejde, eller fra arbejde? Jeg er på vej hjem fra arbejde. Ja, fra hjem til arbejde. Og du bor henne, hvorhenne, Jan? Du bor i Tørring. I Tørring. Og bor du alene der? Nej, det gør jeg ikke. Har du kone og børn? Jeg har en vidunderlig kone. En vidunderlig kone. Hvad hedder konen, Jan? Mette. Og hvor lang tid har Jan og Mette været sammen? Åh, 12 år. Ej, hvor dejligt. Og har I nogen børn? Det er kårebryllup. Ej, jeg har nogle børn med en anden. Men dem vil Mette ikke se? Det kan jeg love. Nå, det kan godt være. Det er jo da heller fordi vi skal sidde og rive op. Vi ser jo sommer. Ja, vi ser jo sommer. Ja. Har Mette nogensinde rejst til Polen midt i det hele? Og større nakke dit visakort, og så rejst til Polen? Nej, hun har en særlig viser godt. Nå, okay. Så hun kunne tage til Polen alle de gange, hun ville? Alt det, hun har lyst til. Men Jan, hvis du nogensinde skal til Polen med dit visakort, så sørg for, at hun ikke ser PBS-oversigten efterfølgende, hvor du har været, ikke? Jamen, det gør ikke noget. Det må hun gerne. Ah. Det er en, der styrer regnskabet. Sådan. Så skal du slet ikke tage til Polen, Jan. Jan, du har vundet en t-shirt, og det har fruen også. Og det, I skal gøre, det er, at I skal sende en mail på satansyngel@dr.dk. Så skriver du din størrelse på din t-shirt og på Mettes t-shirt, og så sender vi dem. Og hvad skal Jan skrive i emnefeltet, Søren? Han skal skrive Satans yngel. I emnefeltet? Så skal han skrive af kolossal betydning. Af kolossal betydning? Af kolossal stor betydning. Nej, bare af kolossal betydning. Og husk der, ja. Ja. To S'er i. Ja. Godt nok, lærer Palle Heinsen. Jan, du kører jo en bil, gør du? Ja. Kan vi ikke få dig til at aktivere blinklyset? Hvad? Så skal vi gætte, hvad det er. Søren får lov til først. Jamen, jeg er håbløs. Det der. Hvad er det, Søren har stedet, hva'? Det er en... det er en Peugeot. Hvilken model? Oh, Expand, er det det, den hedder? Så vil jeg gerne gætte. Det er en Golf, og det er en Golf 2 eller en Golf 3. Jan, hvad er det for en bil? Ej, du er meget tæt på. Er det en Jetta eller Passat, så? Det er en Folkevogn. Mm. Det er en gammel en, ikke? Ej, den er næsten ny. Så er det eddermame med et lorteblinklys. Jan, hvad er det? Hvad er det for en? Det er en Touran. Ah, det er ellers en lækker bil. Jan, ja, men lortet blinklys. Ja, det er det. Der må du sgu lige op med den, du. Jan, der må du lige køre op på værkstedet. Nu virker det, nu virker det. Ja, nu virker det, nu virker det. Jan, kan du have en rigtig dejlig dag, og hils Mette og ungerne, og få så god dag, og tusind tak, fordi du ringede. Det skal jeg gøre. Tak for et fedt program. Tusind tak. Moin. Sådan der. Vi hører lidt musik, og Søren. Ja, skulle vi ikke komme tilbage til nogle af klippene her? Jo, jo, roligt, men der er altså kun 14 minutter. Vi skal lige høre lytterne. Vi har jo allerede sagt det. Ja, men lutterne gør krav på, at vi spiller pladen fuld. Ja. Jo, og det er da mine nummer, jo. Ja, det er det. Lad os høre det. Og så lad os lige høre det. Ja, det er Trio. Det er, kan I huske dem, der lavede da? Ja. De lavede en plade, som der er faktisk mange gode numre på. Den her hedder Sunday You Need Love, Monday Be Alone. Og husk på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du se, hvad det er, vi spiller i programmet om lidt. Pladen fuld. Det er dejlig musik, det her. Ja, tak. Søren, og hvad hører vi? Det er Trio, og det er jo altid dejligt med tyske bands. Engelsk sang. Ja, det er det. Eller engelsk. Ja. Det er sidst... tysk. Det sidste nummer i Tillidsbingo var nummer 58, og nu spiller vi pladen fuld. 70-20 ringer man, og siger Tillidsbingo som det allerførste. Det er meget vigtigt. Det er det eneste, vi sådan set kræver. Vi tjekker ikke tal, vi tjekker ikke pladen noget som helst, og det er pladen fuld. Men vi er iskolde med det. Ja. Eller I er. Og jeg er med i dag. Du er også med i dag, Søren, så du har lige så meget skulle sagt, som jeg har. Og næste nummer er Søren Rarsted. Det er nummer 43. Næste år. Det er nummer 99. Ja. Næste nummer? Det er 76. 76. Ja. 8. 8. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Godt. Og hvem taler vi med? Jeg hedder Jesper. Goddag Jesper, og velkommen til programmet. Mange tak, Anders. Og tillykke, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt, muligvis to. To t-shirt. Og jeg har lige en kammerat ved siden af. Så konen, der sidder og råber ved siden af. Nej, han hedder også Jesper, ham den anden. Konen hedder Mette. Okay. Men slet ikke så hastigt, Jesper. Jesper, hvor ringer du fra? Jeg kører mellem Takskøbing og Maribo, faktisk. Ja, ja. Og er du på vej hjem eller noget? Jeg vil lige sige, har de stadig det vandtårn i Takskøbing, der er sådan en smilende ansigt? Ja, det er så forfærdeligt grimt med ansigtet. Ja, bestemt. Ja, det står der nu, desværre. Og det pynter. Jeg er ked af at sige det, men der er ikke noget vandtårn, der er lige så grimt som det i Sorø. Vi har snakket om det tidligere i forbindelse med Tillidsbingo. Det er sat med grimt. Det er gode, forholdsvis ikke, at jeg er i Sorø, så det skal jeg ikke kunne tage med om. Når man kører fra Saxkøbing til Nysted, hvad jeg går ud fra, I gør en gang imellem. Nej, Saxkøbing. Ja, det er det. Ja. Undskyld, det hænder også, ja. Så kører man jo igennem Lille Musse, Store Musse og Musemader, ikke sandt? Prøv at sige Lille. Prøv at sige Ølbølle og alt muligt. Lige præcis Ølbølle, ja. Prøv at sige Store Musse og Lille Musse 10 gange rigtig hurtigt træk. Store Musse, Lille Musse, Store Musse, Lille Musse. 10 gange. Nej, stop. Jesper, er du på vej hjem fra arbejde? Nej, jeg er faktisk på vej hjem fra skole. Nå, og hvad er det for noget skole? Jamen, jeg er egentlig heldig, som har sagt mit arbejde op og er på skole. Så jeg studerer som datamatiker på Indikumfester. Ja. Har I så fag som EDB? Ja. Eller hedder det IT? Ja, vi havde faktisk et stat første semester, der hed IT, men siden er det blevet lidt mere specifikt. Det er mere fordi, at man er vel også, er vi ikke enige om, at det hedder heller ikke EDB mere, nu hedder det IT. Eller data hedder det vel heller ikke, EDB-data. Der er mange outdated navne i det hele taget. Der er i det hele taget rigtig, rigtig, rigtig mange navne. CPU bruger man jo heller ikke mere, for eksempel. Det hænder trods alt. Jesper, og så bliver du datamatiker? Ja, forhåbentlig. Ja. Og er der brug for dem, eller er det bare fordi, det havde du lyst til? Jamen det, der er forhåbentlig brug for dem, jo, men det vil jo vise sig, når vi er færdige. Jeg satser på, at få mig et job, når jeg er færdig. Jeg har faktisk fået mig ind i branchen allerede nu, så jeg håber, at jeg er med i opløbet om de få pladser, der skulle være. Jeg vil da bare lige sige, hvis der er nogen derude, der skulle være interesseret i at opkøbe et IT-selskab, såsom Yahoo, så ja. Så jeg i går, at Yahoo var til salg for 223 milliarder. Microsoft er nemlig på vej ind til at købe Yahoo for at smadre Google. Det er ligesom deres store drøm. Det er sindssygt. Ja, det er jo et af de helt store samtaler i branchen. Det må vi jo erkende. Så den her event er drejet over frokost, Jesper? Ja, det har vi over kaffen. Det må vi erkende. Jesper, må jeg spørge om noget? Jo, må du i hvert fald. Datamatikere, er det ikke bare sådan lidt udvidet PC-kørekort? Jo, det er der nogen, der siger. Der er også nogen, der kalder os nørder uden fremtid, og jeg ved ikke hvad. Så du har hørt... Det er jo op til os selv, synes vi jo. Fordi ja. Hvis vi bliver tilstrækkeligt dygtige, så kan vi jo det hele. Det er nemlig rigtigt. Men Anders, du ved også, det er sådan nogen som dem, der er rare at ringe til, når nu man sidder derhjemme med problemerne, ikke? Jo. Hvad hvis Mac eller PC? Helt klart Mac. Det kan vi Til en vis grænse. Jeg er jo en af de her putaner, som synes, at fri og open source software er vejen frem. Så jeg kører faktisk Linux på min PC også. Ja, men det ved jeg slet ikke, hvad det betyder, men andet, jeg har hørt det. Jeg har hørt det omtalt. Det kan vi tage over en pizza en anden dag. Ja. Ja. Jesper, er du i familie med den anden Jesper, der sidder ved siden af? Er I kærester? Er det, hvad nej, er det nej, kollegaer? Nej, er det en skole? Nej, det er netop klassekammerat, ja, lige præcis. Han bor i nærheden. Jeg har jo taget med dagligt. Hvor gammel er Jesper? Jesper er 29, 30, 31, sagt du. Og hvor gammel er du, Jesper? Jeg er 25. 25, okay. 25. Ja. Hvad er ham den anden Jesper der, hvad har han lavet før? Han har kørt taxa i mange år, ved jeg. Ja. Inden København. Ja. Og så tænkte han, nu skal jeg have med en uddannelse også, ligesom dig. Jamen det tror vi faktisk, vi er fælles om, og det, nu gør vi ikke det andet mere. Og så prøver vi det her i stedet for. Det gode er, hvis man har for meget tid, så kan man se DR1, både søndag formiddag efter tegnefilmene og før der kommer nyheder. Ja. Og på DR1 om formiddagen også, inden Niels Boesdal, tror jeg, han får det der program, Danmark Rundt, eller hvad det hedder. Der er der det, der hedder uddannelsesfjernsyn, hvor man, det er Lars Bum, man har hyret tit til at tage rundt på arbejdspladser og så fortælle om diverse iværksættertilbud, der er, eller hvis man har været arbejdsløs i rigtig mange år. Flere programmerne har jo vores egen filosofen på programmet været med i, hvor man er i jobtræning, og så følger man nogen undervejs, som er ude. Okay. Og det er virkelig underholdende fjernsyn. Det er skarpt produceret, det er lækkert lavet, og det er slet ikke belærende eller indoktrinerende på nogen måde. Jeg tror måske en enkelt gang, jeg har kildet mig så meget, jeg har forfaldet til at se det. Ja. Men det er altid bedre end set at ske på fra regionerne, kan jeg sige. Så der, det kan man godt lide. Jesper, du fører køretøj, og vi kan lige så godt springe ud i det igen. Jamen, det er rigtigt. Ja. Nu skal du høre, jeg sidder med sådan en håndfri dimmer, så jeg er nødt til at pille den af og sætte den ned i nærheden af blinklyset, jo. Som man siger. 2 sekunder her. Så skal jeg få den ned i nærheden. Sådan her. Kan I høre det? Ja. Der vil jeg da godt lide. Søren vil gerne lide. Det lyder som en lidt ældre Honda Civic. Så er det, gør det ikke? Ja, men så prøver jeg. Ja, gør det. Det er svært, mand. Er jeg den rigtige? Jo, så sad den rigtige. Der var det en rød Seat, du. Det er pizza, men det der er jo ikke. Det der er en... Det er noget fransk grøl, du. Det er en Citroën Sarra. Nej, hvor er det lidt? Ja, men så tillykke, Anders. Tak til Jesper. Jeg er ked af Anders på en masse, ikke? Jeg har. Jeg håber, han sidder hjemme og lytter med. Ellers kan vi gemme det her klip? Det kan han jo. Vi kan sende det som podcast. Jesper har vundet en t-shirt ved siden af. Din kone Annette har vundet en t-shirt, og du har vundet en t-shirt, Jesper. Ej, hvor er I søde. Og du skal sende en mail til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der kan du skrive ny musse. Der kan du skrive lille musse. Eller gamle. Lille musse. Eller musemadder. Eller gamle musse. Men der var ikke noget. Kan I bestemme jer? Lugtemusse. Lille lugtemusse. Lille lugtemusse, det skriver jeg. Ja. Og det er jo Døllefjelde Muse, er jo faktisk fra den omegn af Jørgen. Så vi har lille muse, store muse, musemad og Døllefjelde. Og jeg var i det i fald mente Lasse, hvis far, der har kørt turistbus i Nysted. Så lukkede vi den, hva'? Nej, det gør vi ikke, fordi hvis vi skal battle om Nysted, så tror jeg vist nok, at jeg ved en del mere om Nysted, end du din kone kan. Hedder, ja, for det hedder din kone jo. Så der er du nok strøm. Så har du nok været. Jesper, kan I komme godt hjem og køre sikkert, ikke? Tusind tak. Kom, det er godt. Lille Muse. Lille Muse. og der er jo også en by dernede, der hedder Rastad. Det er godt nok med D. Det er rigtigt. Ja, det er gartneri også. Det er et dejligt sted. God damn, jeg skulle have de her programmer her. Men du skal være velkommen på... Du må gerne. I kan bare flytte sammen der, Jesper. kom godt hjem, dreng. I lige måde. Tak for højt. Søren, ikke for noget, men vi når ikke at høre det der Rudi Emes klip. Er det ok? Nej. Skal vi høre noget af det? Nej. Der er to minutter til udsendelsen. Det er bare... Nu har vi jo sagt, at vi spiller det. Ja. Må jeg spille det i morgen så? Ja. Må vi ringe dig op på telefonen i morgen og spille det, mens du er med på telefonen? Ja. Er du ked af det? Lyder jeg sådan? Ja. Nej, men det har du ret i. Det gør vi bare i morgen. Jamen, vi kan også godt... Jo mere vi snakker, nu er der kun en halvanden minut, så når vi det jo ikke. Nej. Det er bare dumt at spille, når det var 3:41. Ja, det er rigtigt. Men det er altså også godt at have lytter igennem for et radioprogram. Ja. Ja, jamen, det er jo det. Det er kunder i sidste ende. Og ved du, hvad vi gør? Nej, sådan. Ja. Det vi gør, kære lytter, det er, at på vores podcast, som du kan hente inden kl. 18, dr.dk/spider, der spiller vi det klip i Rudi Emes, som en lille ekstra feature på podcasten. Bonus. Så det er det, der hedder bonusmaterialet til vores podcast. Yes. Så kan du høre det der helt aldeles exclusive. Så det skal vi lige huske at lave, når nyhederne og sporten er færdige. Ja. Så resten, det var fantastisk at have dig med. Ja, tak. Og det er ikke sidste gang, du er i programmet sådan her i hvert fald. Mm, det var det godt. Men hvordan går det så med Aqua? Jamen, det går godt, tak. Nu er det jo... Altså, vi skal jo faktisk først spille til sommer. Så nu... Altså, for mit vedkommende, så er det heimatematik. Det er fedt, at du bare snakker løs, og slet ikke fattet, at det... Hvad? Ja, det ved jeg heller ikke. At vi er der på. Vi er der ikke... Klokken er der ikke blevet... Nej, det er faktisk ikke. Vi er der egentlig stadig på. Det er der rigtigt. Søren... Nå, men lad os da bare lidt væle ved den, så indtil klokken bliver... Nej, det behøves vi overhovedet ikke. I morgen er Anders W. Berthelsen medvært her i programmet. I kan lytte. Jeg håber, du har synes, det var godt. Og god bedring til Anders Lund Madsen, som jo er syg, det lille pus. Ja. Men jeg synes, det var et godt program, og jeg er pisseglad for, at du kom, Søren. Og det mener jeg helt oprigtigt. Det har været en fornøjelse. Du har haft god musikker med. Det har været... det var godt. Det er godt. Ja. Nu er Mondo klar lige efter sporten og betrænigheder. Både Huben og Hixi er her. Iben og Huxi er her. Begge to. Og det bliver rigtig, rigtig dejligt. Husk nu podcast med ekstra feature. DR.dk/spider. Omkring ved en 18-tid. Nu er nyhederne klar kl. 16.